Herritarrak ben lotxa aierazik, kesia eba imentuz, ez hain hurin, bedezien konsultazione eskaza, kineziterapet eskaza, laborategi zeratugin esken egunez, eta beste berri txar hanitz agertzen beitia ben ustez. Berri hun bat partekatze petizione hunentako xare sozialetan, papesko petizioniak aldiz, ez zelaik uano bilduik, haitetxien aldetik, arrenkua kumprenitzen da, bena haitetxiek egin behar den lana egiten diela uste du Michel Etxebest maureko meak. Eta bai, mindo bezala, bena, bon, ez duk, ez di petizione batek deuze aiaziko do kamiaziko, bena bai, mindo bezala, gu medezi eta farmazi eta horako behar abadiak, eta bai, harrinkua agutuk gu haitetxe bezala. Ba, harrinkua bada otan, Frantzia otan bada, osagaritza istoie hoi, eta medezien numre horrek ilan, entzuten da guneka, medezi badela eta ez diela zmika jabazten, eta medezi hoike ez diela lusaz egonen, hoi entzuten da kostaldien bezala, han atzatzen diela itxasu eta nidakita badelako, bena geho klientak behar dutie, edo pasiak, eta ez diela aski, behar behita klientela egin, edo pasiantela, erraiten den bezala, ordin gizartia inkiat izan dadin, normal, fen ni hau jente gisa harrinkuaniz eta badut problematika hoi buian eta geho haitetxe gisa jakin siboko haitetxeak haidela arahenki eta seuski lanian. Eta lan hoietan plantatzen aiden osagari etxiak arrapostuek harri beharluke herritar hoien harrinkuer eta bestalde sibeua aintzindai dela osagari egituratze lanetan ebai uste di haitetxeak. Bestalde, kumprenitzen die herritaren lotxa, bena ez zaie uduitzen petizione horrek indar gehigarri bat dela, jadanik egiten duten lanetan, eta sibeua ez dela gibel osagari saila, bena intzindaietan, ebai, eranik izan da.